باب هل يقول اني صائم اذا شتم ده یو سړی روژه ده په بازار کې ورته یو سړی کنزل وکړي دا روژې والا ده ته جواب ورکولی شي چې هلکه زما روژه ده دا خو به چېرته په ریاکارۍ کې نه راځي ستا روژه ده سړی درته بازار کې کنزل وکړه او ته ورته وایې چې وروره اني صائم زما روژه ده دا ټکې ویل جایز دي که جایز نه دي عقل خدا وایي چې دا دې جایز نه شي ځکه چې دا په ریاکارۍ کې راځي نو امام بخاري په دې سرنامک دي چې بالکل دا جایز دي ریاکاری مه کوه تش هغه له جواب ورکه عمل په سنتو باندې وکړه بالکل جایز دي هل یقولو آیا ویلی شي یو سړی هل یقولو آیا ویلی شي یو سړی چې انی صائم یقینا زما روژه ده انی صائم یقینا زما روژه ده او دا ټکې کله دی وی اذا شتم کله چې ده ته کنزل وشي بازار کې ما بې ناړامه سړي سره مخامخ شوې او هغه ده ته کنزل وکړه بدې ردې وې ته ورته جواب کوې چې وروره کنزل راته مه کوه یا دا دې زه جواب درکولی نه شمه انی صائم زما روژه ده دا ویل جایز دي که دا جایز نه دي نو فیصله پې نه کوي خو وروستو د حدیث نه معلومیږي هل یقولو آیا ویلی شي یو سړی دا ټکې چې انی صائم یقینا زما روژه ده دا ټکې سړی ویلی شي که نه اذا شتم چې کله کنزل وکړی شي یو کس اذا شتم کله چې هغه ته کنزل وشي یو حضرت ابو صالح انه سمع ابا هريره د ووري د حديث د ابو هريره نه يقول ابو هريره بوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مونږ ته وی قال الله الله ویلی دی دې ته حدیث قدسی ویخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل خبرې نسبت الله ته وکړي چې دا خبره الله کړې ده نو بیا دې ته به تاسو حدیث قدسی وایې قال الله اوی الله کل عمل ابن آدم هر عمل د بنی آدم کل عمل ابن آدم هر عمل د بنی آدم بنی آدم چې هر عمل وکړي نو لهو دا د فائدې لپاره دی هر عمل چې تاسو کوئ دنیا کې تاسو ته یو فائده در رسیږي ښه مثلا مونځ کې فائده در رسیږي خلک ستا عزت کوي پلانې سړی تهجد خوان دی پلانې سړی د جمع پابند دی قدر عزت دې کوي دارنګې زکات ورکوي خلک وایي اوهو پلانې سړی چې دی نو هغه زکاتونه ورکوي خلک دې قدر کوي حج ته لاړ شي هغه خو پرېدله نو هر عمل د بنی آدم لهو دا د ده دپاره دی ده ته یو فایده دنیا کې یو روژه ده چې په روژه کې د انسان څه فایده نشته او نه د روژې داسې څه شکل او نمونه ده چې بل سړی د باندې خبر شي چې د روژه ده دا خالص د بنده او د الله یو راز دی کل عمل ابن آدم هر عمل د بنی آدم لهو دا د ده دپاره او په ورځ د قیامت چې دغه د ثواب ورته میلاویږي ملایکې به ورکوي الا الصیام مگر روژې نیول فانه لی دا زما دی فانه لی دا زما دپاره دی نو یا زما دپاره دا مطلب چې دی کې ریاکاري نه راځي دا ریاکاري پکې نه راځي دا صرف زما دپاره یا دا دی چې دا روژه نیول دا د عشق دغه دی ښه تعلق دی چې کله د انسان د الله سره محبت او مینه نو لکه عاشق د محبوبې د پاره چې دین لوګم تیری تندم تیری ارسه کوي داسې داري فانه لی دا روژه نیول دا زما د پاره دی و انا اجزی به او زه به بدله ورکم د طبیعي په دې باندې و صیام جنت روژه نیول دا ډال دی په دنیا کې د ګناهونو د پاره ډال دی د روژې په برکت به د ګناهونو نه بچ کیږي ځکه چې زیات ګناهونه چې کیږي د غلبې د شهوت نه کیږي او په روژه باندې د شهوت دغه راځي کسر راځي کمزوري راځي په آخرت کې هم دا ډال دی دا دغه نه د جهنم د اور نه بته په دې باندې بچ کیږي و صیامو روژه چې ده روژه نیول جنتون دا ډال دی آداب د روژې و اذا کان یوم صوم احدکم او کله چې وي ورځ د روژې د یو ستاسو په تاسو کې یو کس دی او په یو ورځ کې روژه ده نو په روژه کې فلا یرفس هغه دې رفس نه کوي فلا یرفس اوس به یو راشي رفس قرآن مجید کې هم دا ټکی راځي خو هلته یې معنی کوي خالص کوروالی او دلته د رفس معنا دي فحش خبرې دا د کوروالی دا خبرې دا ګنده دا د ښځو خبرې او دا دې په روژه کې نه کوي فلا یرفس هغه د فحش خبرې نه کوي دا یو دغه ښه روژه کې د دې ډېرو ادابو خیال ساتی ولا یسخب او چغې دې نه وایي په روژه کې به چغې نه وهي هر وخت چغې وهل دا په کار نی په کلار چا سره خبرې کول دا یو زمیدار دي خواران هغه نه پوهېږي د یو پټي سر کې به ولاړ یو بل ته به چغې وهي یا پلانیا دا لکه دا د عربیانو دغه دی د بانډچیانو نښې دي چغې وهل نی په کار ولا یسخب او چغې دې نه وایي فإن صابه أحد کچرې کنځل وکړه ده ته یو کس فإن صابه کچرې کنځل وکړه ده ته أحد یو کس او قاتله یې ورسره جنګ وکړه یو سړی ده ته جنګ ته رامخامخ شو یو سړی ده ته کنځل کوي نو فلیقل دې ورته ووایي جواب کې وره هغه سرنامه ده اوس برابرۍ یې فلیقل دې دې ورته ووایي وروره ته کنځل کوه خو زما روژه ده فلیقل دې دې ورته ووایي انی امرأ صائم بېشکه زه یو بنیادم یم خو څنګه بنیادم صائم چې زما روژه ده وروره زما روژه ده نو یاده دې دا مطلب چې زما روژه ده لږې ویروه چې ګورې زما روژه ده او روژې والا د الله په ضمانت کې او چې څوک ورې د الله په ضمانت کې او چا ورته په بد نظر وکتل الله به سر مات کړي نو ما ته کنځل مه کوه یاد دې دا مطلب دی چې ته کنځل کوه خو زه جواب نشم درکولی ځکه زما روژه ده او روژې والا له څه دي هلته ده و چې فلا یرفس ادې رفس نه کوي فحش دی نه کوي زه دا نه وایم فلیقل دې دې ورته ووایي انی امرأ صائم زما زه یو بنیادم یم چې زما روژه ده ریاضه که پرون ستاسو خیال و دا ټکې تاسو ویلو دا ټکې به په زړه کې وی که دا به په خوله وی ځینې اکابر وایي دا په خوله باندې ووایه دې ویروه هلکه انی امرأ صائم زه یو بنیادم یم روژه مې ده ګورې ما له داسې بدې ردې مه وایه چا لږ ویریږي زن اکابر وای نه دا په زړه کې وایه ځان له تسلی ورکوه دا خو به لیونی وي کنځل به کوي کنځل خو د لیونو کار دی زما خو روژه ده نو روژې والا کنځل نه کوي ځان له تسلی ورکه زن اکابر وای په خولې باندې وایه چې هغه واوري لکه دلته د امام بخاري د طرز نه دا معلومیږي چې داسې دې ورته ووایي زن اکابر وای چې نه په زړه کې ووایه خو ځینې اکابر ښکلې فیصله کوي که فرضي روژه وه لکه د رمضان نو دې کې خو څه دی کو نه راځي ریاکاري پکې نه راځي په ښکاره ورته ووایه او که نفل روژه وه نو په نفل روژه کې بیا بهتر دا ده چې زړه کې ځان سره ووایه چې دې خو به لګیا یي هر څه به وایي زما خو روژه ده والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم زما دي قسمي باغ الله چې نفس د حضرت محمد بيده پلاس د قدرت لاغه کې دي زما دي باغ الله قسمي چې زما دا نفس پلاس د قدرت لاغه کې دي لخلوفو فی صائم چې هغه وږم د خولې د روژه نیونکي لخلوفو فی صائم چې هغه وږم هغه بوی د خولې د روژه نیونکي اطیبو دا ډېر ښکلی دی مزیدار دی عند الله په نیز د الله من ریح المسک د هغه بوی د مشکو نه. تاسو ویلو دا معده چې خالی شي که نه نو د دې خولې نه یو وږم ځي کله چې سار سړی راپاسي د خوب نه تاسو یې ګورئ هغه دغه نه وځي. دغې نه عام خلک کرکه کوي. دغې ته څه وایي په عربۍ ژبه کې ورته خلوف وایي. خلوف د ښې پیښ خو زموږ محدثین حضرات چې دا استعمالوي نو د ښې زور استعمالوي. لخلوفو فم صائم هغه بوی فی صائم د هغه خولې د روژې نیونکي اطیبو عند الله دا ډېر ښایسته دی په نیز د الله من ریح المسک د بوی د مشکو نه. د بوی د مشکو نه ډېر بهتر دی. څه مطلب؟ الله به د دې بوی په عوض کې دومره اجرونه او ثوابونه ورکي چې د دنیا ټول مش د هغې نه قربان. یا دا چې دی نو دا د مینې او د محبت دغه دی چې کوم سړی الله له روژه ونیوله الله ورسره دونه محبت وکړي لکه د عاشق چې د معشوقې هر شی خوښي نو هغې هغه هر دغې دقسې د الله پاک د دې روژې والا سره دونه مینه راشي چې هغه نور ښایسته کوي چې هغه د خولې وږم هغه هم چې نو الله ته څه وي هغه د مشکو نه ښایسته وي. لصائم فرحتان د روژې نیونکي د پاره دوه خوشحالۍ وي. روژه چې سړی ونیسي نو لصائم د روژې نیونکي د پاره فرحتان دوه خوشحالۍ دي. یو چې دا روژه ماته کړي نو دقه وخت کې خوشحالي وي. یفرحهما چې دی خوشحالي کوي په دغه دوو باندې د روژې والا د پاره دوه خوشحالۍ وي. یفرحهما چې دی خوشحالي کوي په هغې دوو. یوه خو دا ده چې اذا افطر فرح چې کله دی روژه ماته کړي نو دی خوشحاله شي چې دا روژه ماته کړي نو دی خوشحاله شي. خوشحاله په څه شي؟ یو زموږ او ستاسو خوشحالي ده. دا هم ټیک ده. وږي یو، تږي یو، تندې اغشتي یو، سختي وي. چې روژه ماته کړو نو وایو الحمدلله، خدای پاکه ذهب الظما و وجب الاجر، خدای تنده لاړه اجر ثابت شو. د عامو خلکو دا خوشحالي ده. دا هم صحیح ده، تنده ختم شي، لوږه ختمه شي، بدن کې سسوالي ختم شي، خوشحالي سړی. یا مراد د خوشحالۍ نه دا دی لکه عام دا دغه دی د دینداره خلک الحمدلله چې خدای توفیق راته راکړو زه روژه ما دا روژه زما نصیب وګرځوله منځ کې ماته نه شوه. نو یو خوشحالي وي اذا افطره چې کله دی روژه ماته نو اذا افطره چې کله دی روژه ماته کړي نو فرحه دی خوشحالي. و اذا لقي ربه دا بیا لویه خوشحالي ده. او چې کله دی میلو شي د خپل رب سره الله ته پیش شي او الله هغه د روژې په دعوت په بدله کې چې ده ته کوم اجرونه او ثوابونه ورکوي نو دی بیا هلته خوشحالي. فرحه دی بیا خوشحالی به صومه په خپله روژې. نو د روژې والا دوه خوشحالی شو، یو عند فطره لکه مشکات کې دی او دویم دی عند لقاء ربه چې کله په ورځ د قیامت دی د خپل رب سره میلاویږي. باب الصوم لمن خاف على نفسه له عذوبتا یو سړی دی الله ځواني ورکړې ده، غریب دی، وسې نشته چې دی ځان له وادو کړي، حیران دی چې ربه زه څه وکړم، زه خو بې ښځه یمه، تاسو وایې کونډ یمه او زه نوجوان یم، ما نه چېرته غلطي ونشي، د دې به طریقه سي. امام بخاري د تصرنامک دي باب الصوم، دا باب دی د روژې نیولو، باب الصوم دا باب دی د روژې نیولو. لمن د هغې چا دپاره، خاف چې هغه یریږي، علی نفسه په خپل ځان، یو سړی په خپل ځان یریږي او د څه نه یریږي؟ العذوبت، د عذوبت نه. عذوبت معنی دی بې ښځې والی، بې ښځې والی د سړي دپاره دی بې ښځې والی، او د ښځې دپاره دی بې خاون والی. یو سړی څوکته کونډ وی، یو سړی کونډ دی، بې ښځې دی، یوه ښځه ده کونډه ده، بې خاونده ده، او واده نه کیږي، نو د هغې دپاره طریقه څه ده؟ دی به د خپلو خواهشاتو قابو چې راولي نو څنګه به یې راولي؟ د هغې طریقه دا ده روژه دې نیسي، چې روژه نیسي دا خواهشات به د ده قابو شي. الصوم روژه نیول، لمن خاف د هغه چا دپاره چې هغه یریږي، لنفسه دپاره د خپل ځان، د څه شي نه یریږي؟ العذوبته د وجه ده د دغه نه، د کونډوالي نه. ښځه نشته دی، ښځه او دی اوس په ځان یریږي چې ما نه څه غلط کار ونشي، نو د هغې دپاره طریقه دا ده نفل روژې دې نیسي، چې نفل روژې نیسي الله پاک به د ده خواهشات قابو کړي، د ده نه به بیا غلط کار نه کیږي. حضرت علقمه وی بین انا امشی، په دې منځ کې زه تللمه، بین انا امشی په دا منځ کې زه تللم، امشی زه تللم د خپل استاد سره، مع عبدالله سره د عبدالله. په حدیثو کې چې مطلق عبدالله راشي مراد دی عبدالله ابن مسعود، ښه نو زه تلمه سره د خپل استاد عبدالله ابن مسعود، په لار روانو زم تلم دیم ته، حدیث راته بیانوي. فقال نو هغه راته ووي، کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم، او مونږ سره د پیغمبر علیه السلام، مونږ د پیغمبر علیه السلام تو سلام سره وو. فقال نو هغه ووي، فقال رسول الله راته ووي، من استطاع الباءة، د چا چې طاقت د واده کولو، باء رستو به دی امام بخاري بیا معنه وکړي، من استطاع د چا چې طاقت الباءة د واده د نکاح، نو فليتزوج، هغه دې ځان له واده وکړي، فليتزوج هغه دې ځان له واده وکړي. معلومیږي دا خبره چې په واده کې ډېرې فایدې دي. واده کول د دې حکم څه دی شریعت کې؟ مونږ کنس کې ویلو، په حالت د اعتدال کې واده سنت دی. اعتدال حالت دی ته وایي، کور دې شته، وس دې شته د نفقې، او د ښځې حقونه پوره کولی شي. خو که واده نه کې نو جذبات دې دومره تیز نه دي چې تا نه غلط کار وشي. اعتدال، ما وی کور دې شته، د واده کولو دې وسم شته، او نور د ښځې د حقوقو د پوره کېدو در کې هم طاقت شته، خو ما وی شهوت غالبه نه دی، اعتدال دی. که ته واده ونه کې څه غلط کار دنه نه کیږي، نو دې وخت کې واده کول سنتون دا دغه دی، النکاح من سنتی. یو صورت دا دی، یو صورت دا دی کنس کې مونږ ویلي، وعند التوقان واجبون، او په وخت د توقان کې واجب ده. طالبانو به ټوقی کولی وی عند التوقان پنیز د امام توقان واجب النکاح واجب ده. توقان دغه ته وی غلبه د شهوت، یو انسان ځوان دی او په هغه باندې شهوت غالبه دی، او دی وی که زه واده ونکم کنه نو مانه دغه کیږي، غلط کار کیږي، نو دی وخت کې بیا نکاح سنت نه ده، واجب ده. واجب یو دار غلی. بل صورت دا دی چې یو سړی وی زه واده کوم خو کمزور دی، چې یاره دا ښځې حقوق به بیا زه پوره نکم، نور کمزور یم، نو بیا په دې وخت کې نکاح شې دی نو یکرهو. دا دغه ده څه ده بیا دا مکروه ده. نو رسول الله وی د چا چې طاقت وي الباءته د نکاح کولو د واده نو فلیتزوج، هغه دې ځان له واده وکړي، هغه دې ځان له ښځه وکړي. تاسو به وایې حضرت په واده کې څه فایدې دي؟ وی فانه اغز للبصر، فانه دا واده چې دی اغز و دا ښکته کوونکی دی، للبصر د پاره د سترګو، چې لږ خو در کې سړیتوب وي که نه استاذ به وي د سړي زوی یې او ته واده وکړې. یو خو هغه چې یو سړی د سړي زوی نی کم اصلي او ته واده وکړې، ستا سترګې به بیا ټیټي پردو ښځو ته به بیا نه دغه کیږي نه ګورې. فانه بې شکه دا واده چې دی اغزو دا ښکته کوونکی دی، للبصر د سترګو، بیا سړی ما وي پردو دغه ته نه ګوري پردو ښځو ته، او که ودې کتل دا به هم تاسو مشکات کې ویلي وو بار روان یو اچانک دی په پردی ښځه باندې نظر ولګېد. د نوجوان الک چې دی چې صحت یې ښي بې اختیاره خواهشات را اوچت شي، نو د هغې دپاره مسله رسول الله څه بیان کړی ده؟ کور ته راشه خپلې بیبي سره میلاو شه. اوس دا خو چې دی وادي که نه، چې اوس واده دینی نو بیا نو فانه دا واده چې دی اغزو دا ښکته کوونکی دی، للبصر د سترګو، یو و احسنو دا ساتونکی دی، للفرج د شرمګاه، هلکه دا شرمګاه به دی بیا بې ځایه نه استعمالیږي. دا دغه دی و احسنو دا ساتونکی دی، للفرج د پاره د شرمګاه. یو سړی وایي چې ما خو واده سغه دی خو طاقت مې نشته. و من لم یستطع، د چا چې طاقت نه وي، د چا چې طاقت نه په واده پیسې لګي کور جوړ دغی نغې به کری ورکې، نو چې د چا طاقت نه فعلیه، هغه دې لازم کی په خپل ځان به صوم روجه، هغه دې روجی نیسی. فعلیه، نو هغه دې لازم کی په خپل ځان به صوم روجه. فانه یقینا دا روجه چې ده لهو د دې سړي دپاره وجا اون، دا ټکیدل دي. وجا دې ته وایي دا وایي نه دي چې دا وایي وټکی، نو چې وایي سړی وټکی نو بیا هغه شهوت ختم شي. دقسې چې تاسو روژه نیسئ نو روژې سره د انسان هغه جذبات او خواهشات څه شي؟ لږ قابو شي. چې قابو شي نو بیا د انسان نه غلط کارونه نه کیږي. فانه بې شکه دا روژه چې ده لهو د دې سړي دپاره وچا اون، دا څه دی؟ ټکی دغه دی، ټکیدل دي. من استطاع الباء، د چا چې طاقت وي الباء ته د باء معنه کوي. قال ابو عبد الله، امام بخاري وی الباء ته دا باء څه ته وایي؟ النکاح، دا نکاح ته وایي. نو من استطاع باء ته، د چا چې طاقت د نکاح او د واده، نو هغه دې ځان له ښځو وکړي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام، اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. دا بله مسله کوي. روجه با منگه کله نیسو، اختر با منگه کله که دا تاسو پرونم ویلیو. استاز باوی در روجه پنیولو که او دا اختر پراوستو که دا های هوی نکار ماله، بس کله بایی رو لدغا وگونه بدل لدغا که چه روجه دو دری روزی پاتی کله بایی روجه و کله بایی روجه، او چه بیا دو دری روزی پاتی شی او کله بایی اختر، دوی بل سوینه او کله بایی اختر. الکه چرته دا شریعت نخبر نی، تا زان نری پوی کری اختر با خیر اثر روجه با علی چی یاد پا خپلم یاشولی دلا چه آغا دا، او یاش دی پا شهادت صحیح اثر، پا صحیح شهادت سرا دا شریعت مطابق پا صحیح شهادت سرا ثابت اشو چه میاش کارشو. بس پا دی دا غری پا خپل دی میاشولی دلا یا پا صحیح شهادت سرا میاش کارشو، او یا کرویزو نو دا تیر میاشت دیرش روزی پورا که، دا شابان دیرش پورا که بیا رمضان کوه، دا رمضان دیرش پورا که بیا دا غا کوهی اختر کوه. دا نه چه نن تاسوی پا سعودی که روجه دا و پا افغانستان که روجه دا، علیکه دا افغانستان خپا که گیما دا افغانستان نپختنو که چه ماماجی تلی کل را که چه دا روجه تا ولی کلی دا، نو غم تا تدانیشی ویلی چه مالی دلی ده، خب پلانی زکی رو جده و پلانی زکی رو جده. علیکه ده سعودی او زمان سونا فرق ده، ده ما خیلی سعودی که باسم من شوی ده جمع، سعودی که من اوز ده سبوی جمع نیشوی، او تا دل تا شراخ که نو تا بسوی چه سعودی که جمع ولاله ده زبم دل تا جمع کم، اگه بیل ده غلی ده بیل ده. خب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا ماوی دیر خیال کبی، روجہ با کلی نپویگم، اختر با کلی نپویگم، بس دا رسول اللہ وینا دا چه کل میاش کارشو روجہ بی، چه کل میاش کارشو اختر بی، او کنی نو چه تیادگی دا ریز میزی نو بس بیا چه خل خیر سر دا تیر میاش چه دا پورش دیر شوزی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا باب دی دا دی قول لپی امرو سلم چه ازا رأیتم الهلال چه کل تاسو اولی دلم میاش دا روجی، نگور بلوخ روجی منی سے فسومو نو بیا روجی اونی سے، مدلی فسومو که فارالا کرانلا فا دا فی دا تاقیب دا فار رازی خان، جا فلانون ففلانون راغی پلانی ورپسی پلانی، مطلب داده روجه برستوی او میاش لیدل بسوی مخی بایی، چه کلم میاش اولی دل ار وقت روجه منی سه فرزی فسومون و پسی بیاد اغاونی سه روجه. خا و ازار ایتموهو او چه کل تاسو میاش اولی دل ده شوال فافترون بیا بوزکه او اختر که، اختر بکلی چه ما میاشولی دلا یا پا شهادت صحیح سرا میاش کارشو. خا دا خسر نامشو. وقال سلتو او ویلی دی حضرت سله، دا دا یو محدث نامه دا، عن عمارن آغا روایت دا عمار سیب نکی، عمار ابن یاسر نده دا آغا نکی، چه من سام یوم شک چاچ روجونی ولا پرز دا شک، فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آغا نافرمانی اکڑا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، زمان دا پیغمبر علیہ السلام نمخو حضرت محمد دی خو کنیه ابو القاسم دی، داغه یو بچه و قاسم بیا ورو که مرم شو، داغه پنامه بانده رسول الله کنیه دا ابول قاسم. یو مشک دیتا وی نن دا شابان میاش دیرشم تاریخ دی، خلق وی روجه دا و که روجه ندا، روجه دا و که روجه ندا، سار را پاسه دی خو بیگاه میاش کارا نشوه، پتا نلگی چه بلزه بخکارشی بیوی او که نبای خکارشی بی پدی یو مشک د شک پر روز باندې روجه نیول دا څنګه دي؟ محدثین حضرات خود دې سخت خلاف دي چې د یو مشک پر روز باندې هر قسم روجه نیول دا منه دي. الکه تا پرون ولې روجه نه نیوله؟ هغه بله ورځ دې روجه ونه نیوله، اوس رالی او موږ له په دې ورځو کې اوس دغه نیسې روجې، تو سره خلط مل کې، اوس مرسه سره ګډ وټ کې. دا به پته عوامو خوارانو ته نه لګي چې هغه فرض پکې کمه وه او هغه نفل پکې کمه وه. بله دا دی چې رسول الله وایي یو دوه درې ورځې د روجې نه لږ مخکې ځان دمه کې، ځان تیار کې، روجې مه نیسې چې رمضان راشي چې بیا په شوق نیسې. محدثین حضرات خو ماوی یو مشک باندې هر قسم روجه نیول دا دغه کوي چې دا جایز نه دي. زمونږ فقهاء کرام چې هغه د دین نچوړ راوباسي نچوړ، هغه وایي د شک په ورځ باندې روجه نیول یو دا دي چې ته خالص فرضي روجه ونیسې. دا ځینې ناپوه یې نیسي، وایي په ورځ کال یې نه وه داسې د شک پر ورځ باندې چې نن به د روژې اول تاریخ دی او که د شعبان دیرشم دی، خلک هم دغه کې دي شک کې دي، او ته روژه ونیسې او فرضي روژه ونیسې، دا فرضي، نو دا خو بالکل حرام دی، دا بالکل حرام دی، ځکه چې د هغې دپاره وخت پېژندلی ته قبل الوخت نیسې. دویم صورت دا دی چې یو مشک کې ته د قضا روجه نیسې، قضا چرته مخکې به دا باندې یو دغه پاتې ده، روجه د باندې پاتې ده، او د دې شک پر ورځ باندې ته دغه نیسې روجه قضایي، نو دا هم مکروه ده، خو دا مکروه تنزیهي ده، داسې معمولي مکروه ده. هلکه خلک په لانجه کې ولې چې. دویم صورت دا دی چې خالص خالص نفل روجه ونیسې، نفل نه فرض او نه بل څه، نه بل څه، ښه پوهېږم چې رمضان نه دی خو صرف نفل دغه نیسم روجه. د دې وجې نه محدثین حضرات خو دې ته صحیح نه وایي، خو فقهاء کرام دې ته وایي چې دا دغه دی صحیح دی. خو هغې کې مسله دا ده چې عوامو ته دا خبرې مه کوئ چې په دې ورځ نفل روجې ونیسې، هغوی بیا څه څوک نور جوړېږي. خواصو له پکار دي چې کوم خواص خلک یې پوهي، لکه علما شو، پیران شو، هغوی له پکار وو چې روجې ونیسې، همداسې خاموشۍ سره ونیسي. د شک پر ورځ باندې خالص نفلي روجه د خواصو خلکو دپاره دا پکار ده. عوامو له به دا مسله کې چې هلکه انتظار وکړئ چې اورګه خبر راشي، انتظار به کوي کوي د غرمې پورې دې انتظار وکړي، که خبر راغی خو فبها، او که خبر رانغی بس بیا دغه وکړي خپل خوراک دې وکړي. نو حضرت عمار وایي من سامه یوم شک، چا چې روژه ونیوله پر ورځ د شک، رسول الله وایي د شک پر ورځ روژې مه نیسې او ته ونیوله، فقد عصا، نو هغه نافرمانی وکړه ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم دا رسول الله نه. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبدالله بن عمر وایي چې رسول الله ذکر رمضان، هغه یو ورځ ذکر که د رمضان میاشت، وګوره رمضان راغی کنه، دې میاشتې ته رمضان ویل جایز دی. رسول الله ذکر که د رمضان، فقال رسول الله وی لا تصومو، تاسو روجه مه نیسی، لا تصومو، روجه مه نیسی حتی تر دې پورې، تر الهلاله، چې تاسو ووینې میاشت. د دې دا مطلب نه دی چې هر سړی ووینې، مطلب دا دی چې ستاسو په علاقه کې میاشت ښکاره شي، د شریعت مطابق ثابته شي. حتی تر الهلاله، تر دې پورې چې تاسو ووینې میاشت. کله نا کله زمونږ هم دا لانجه یي، دا هلال کمیټي نه ده دې سره چې وایي روژه نه کړه، او وی اختر نه کو. دا خلک ډیر زیمواری خواران دی، د قوم او د حکومت او د هر چا زیمواری. دوی چې کله فیصله دغه کوي د روژې یا د اختر، هغه ګوان بیل بیل نامې او د هغوی شناختي کارډ ورسه، هغه ولیکي چې پلانی پلانی پلانی پلانی پلانی ګوی وکړه. نو چې هغه د شریعت مطابق ته رسیږي نو فیصله وکړي، او که د شریعت مطابق ته هغه دغه ګوان نه رسي نو هغوی بیا فیصله چېرته کولی شي؟ مونږ خو وایو که نه روژه یې نه کړه، او هغه بل وایي اختر یې نه کړه، خو هلته که د شریعت مطابق دغه دی، قانون دی. نو روژه مونیسه حتی تروا الهلال، تر دې پورې چې تاسو وینئ میاشت هلالو. دا د اولې شپې، د دویمې شپې او د درېمې شپې دې ته هلال وایي. ښه، مونږ ورته که خیال سپومې نه وایو، مونږ ورته میاشت وایو، عربی کې ورته هلال وایي. ولا تفطروا، تاسو بوزه کوئ مه، اختر کوئ مه، حتی تر دې پورې تروهو چې تاسو میاشت وینئ. فإن غم کچر پټه کړی شو میاش، علیکم پتاسو ریزوا یا اس خړوالو، نو فقدرو له، تاسو اندازه د هغې ولګوئ. اندازه لګول څه دي؟ د تیرې میاشتې دیرش ورځې پوره کړې، د شعبان دیرش پوره کړې، بیا سبا له روژه، د روژې دیرش پوره کړې، سبا له بیا اختر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا ده الله رسول، قال غوي الشهر 29 ليله، مياش كلا يوكم ديش رزيوي. الشهر مياش شدا كلا نا كلا 29 ليله، اغا يوكم ديرش بيوي، كلا ديرشي كلا يوكم ديرشي. ده دي وجنا فلا تصومو، تاسو روژه مه نیسئ حتی تر دې پورې تروهو چې تاسو میاشت ووینئ. فإن غم علیکم، که چېرې دا میاشت پټه شوه ستاسو نه، خړوالی دی یا رویز ده، فأکملوا العدة، نو تاسو پوره کړئ شمار د تېرې میاشتې 30 نه دېرش شپې، چې هغه دېرش پوره شي. یو صحابي دی، هغه وایي ما د رسول الله سره په مدینه کې روژې نیولې دي، خو هغوی زیاتې یو کم دیر شوې او کمې دیر شوې. څه تقریبا رسول الله 9 کاله روژه نیولې ده، ځکه چې په دویم کال د هجرت دغه فرض شو رمضان. نو څه 9 کاله یا 8 کاله هغوی دغه نیولې دي روژې، فرضي روژې. په دې کې زیاتې روژې داسې وې چې هغه د یو کم دیر شوې او کمې پکې د دغه راغلي دي. دا څه ورته وایي؟ دا دیر شو. وایه مدلی عبدالله ابن عمر بوي همدغه مخکینی حدیث دی، خو الفاظ لږ بل شانتي دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي الک میاشت وی دلی گوری، کلا نا کلا میاشت داسی میه سوشو لسو شل نما دی گوتو دنی گوری. نو دریم زلوی اگر تا گوتا میرا دقا کرده دا داسی یو کم دیر شو کنه دقا میاشت کلا داسی لس لس نها یو کم دیرش. بل ځای کې پوره تفصیل دی، رسو را روان دی، میاشت کې دی نو کله داسې دیرش او کله داسې رسول الله داسې ښایسته تعلیم دی خپل امت ته ورکړی دی، لکه ماشوم چې په ټیکې ټیکې پوهی داسې څه ښکلی دغه. الشهر میاشت وی هاکسا، هغه دارنګي په دوو په دې لسو ګوتو اشاره وکړه، و هاکسا او داسې بیا اشاره وکړه، نو شل شوې. او چې دریم ځل کوي نو وخنسا، راغونډه کړه په دې دریم ځل الابهام غټه ګوته په ثالثه په دریمه پیره کې ما وی کنه هاکذا هاکذا دو شو او په دریمه کې دا غټه ګوته سکړه راغونډه کړه هاکذا ناس حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول حضرت ابو هريره بوي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لاندې دراوینه لیک خبره غلطه شوې ده یره شوې ده چې مونږ ته ابو هريره دسې وی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال یا دسې وی چې ابو القاسم صلی الله علیه وسلم یعنی قال ابو القاسم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ابو القاسم سی بووی سومو روجنی سی لرویته په وخت د لیدلو د میاشت کې الکه چې میاشت مو لیدله نو روجنی سی و افطرو بوزه کوی او اختر کوی لرویته په وخت د لیدلو د هغې کې فا این اغمیا کشر دا میاش پتا شوا علیکم پتاسو خروال دی رویز دا فا اکملو عدت شابان نو پورا که تاسو شمار دا شابان دا میاش دی سلاسین دیر شرزی دا دا رمضان نمخ که میاش نده دا دی شابان نمده ام سلمہ وی بی بیانو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسدا سی بازی مطالبی اکڑی د دنیا پا مسلو کی آغا مطالبی مناسب نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک طبیعت دروند شو او قسم اوکو چیز تاسو لیوم یش پوری رانشم بل طرف ته پیغمبر علیه السلام را غورځېدلی و نو د خپه مبارک یې ختلې وه اوړېدلې وه نو بالخانه کې بار دېره و صحابه به ملته تلل ورله یو کم دیر شپې هلته و یو کم دیر ش ورځې چې تېرې شو نو راکوش و بیبیانې خو هم بیبیانې دي عالمانې دي نو هغه یو ورته وی حضرت تا خو چې دی نو قسم د یو میاشتې کړې و نو مونږ خو بېله بېله ورځ شمارله دا خو یو کم دیر شتی کنه دا خو میاش پوره نشوه نو پیغمبرستم ورته وایي چې میاش کله دیر شي او کله یو کم دیر شي دا د یو کم دیر شو میاش وه غالبا پیغمبرستم چې قسم کړی دی نو دا د میاشتې پیله تاریخ و نو چې په پیله تاریخ باندې ته قسم وکړې نو بیا به یو کم دیر شي دغه کې او که د میاشتې د مز نه شروع کړې نو بیا به دیر شو ورځې دغه کې پوره کړې ښه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر آلا اغا قسمو کو داتو کی بسنگا وای آلا اغا قسمو کو من نسائه دخبلو بی بیانونا شهرن دا یومی اشتی دلتا دا آلا مانا کوی لغوی مانا خا صرف قسم مانا خلی مدلی یو اغا فقها ایلا ذکر کی اغا ایلا دا سلورو میاشتو نکم نیخا آلا قسمو که بن اسلام من نسائه دخبلو بی بیانون شهرن یومیش فلما مزا کلچ تیر شوی 29 یومن یو کم دیر شرزی یو کم دیر شرزی پورا شوی نغدا رسول الله پا سبایی که راغی بی بیانو تا او قال یادس ویچ راحا پا بیگی که راغی فقیل له نؤویلش رسول الله تا زان پویی چه حضرت اینکا حلفتا تا خو قسم کرو اللا تدخلا چه تب داخل نشی بی بیانو تا شهرن یومیش تا خو یومیش ویلی و تا خو یورس کم دا فقال رسول اسلام وی خودم پا خیر که این شهر میاش چه دا یکونو 29 یومن کلنا کل داوی یو کم دیر شو رزی دا میاش دا یو کم دیر شو حضرت انس وی چه آل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قسمو که پیغمبر علیہ السلام من نسائه دخبلو بی بیانونا او وکانت انفکت رجلوه، او د رسول الله خپه مبارکه ختلې وه، راغورځېدلې وه، نو دا خپه یې ختلې وه. فاقامه، نو رسول الله اوسېده فی مشروبتن، مشروبه د میم زور د شین غوړندې ری نه ده، ری که د ری پیخ وایې او که د ری زور وایې. مشروبه، مشربه د ری زور د ری پیخ دواړه دي. دغه ته وایي بالاخانه، د کوټې د پاسه بله کوټه نی. فی مشروبتن، په بالاخانه کې خصون اوسېده. تس ام و عشرین لیله، یو کم دیر شپې. ثم نزل، بیا رسول الله راکوشو. فقالو، نو د خلکو وی یا رسول الله، ځان پوهیې ای د الله رسوله، آت آلیتا، تا خو قسم کړی و شهرن د یو میاشتې. فقال رسول الله ورته وی، ان شهر، یقینا میاشت چې ده، یکون تسع و عشرین، دا کله یو کم دیرش ورځې وي. دا میاشت چې وه، دا د یو کم دیرش وه، د دې وجې نه چې د شعبان دیرشمه ورځې او میاشت کاره نه شوه، نو دا یو مشکی چې خدایه دا به د شعبان دیرشمه وي او که دا به د رمضان پیله تاریخ وي. بله مسله کوي بابون، دا یو بل باب دی. شهرا عیدن، دو میاشتې د اختر. شهرا عیدن، دو میاشتې د اختر. لا ینقصان، اغه نه کمیږي. دو میاشتې د اختر، یو رمضان میاش دیتم د اختر میاشو ویلې شوه، یو ذوالحجه میاش نه راره روانه چې ده، دا به درته رستو حدیث کې راشي چې رمضان ته ولې د اختر میاش وایي. د اختر میاش خو په حقیقت کې شوال ده، مداري خیال لري. رمضان میاش او د ذوالحجې میاش، دا دواړه چې دي، نو لا ینقصانې، هغه نه کمیږي. شهرا عیدن، دوه میاشتې د اختر، لا ینقصانې، هغه نه کمیږي. دا دوه میاشتې دا نه کمیږي. تاسو به سوال وکړئ چې د دې څه مطلب. دا روجې میاش همیشه مکمل د دیرشو ورځو وي، نه کمیږي. یا د ذوالحجې میاش همیشه مکمل وي، دیرشو ورځې یې نه کمیږي. حال دا دی چې موږ وینو، اوس موږ ووې چې د رمضان میاشت کله دیر شي او کله یو کم دیر شي. دغسې د ذوالحجې میاشت کله دیر شي او کله یو کم دیر شي. نو بیا استاد صاحب، ته چې دا سرنامک دی چې شهرا عیدن، دوه میاشتې د اختر چې یو رمضان ده او یو ذوالحجه ده، لا ینقصان، هغه نه کمیږي. نو امام بخاری به درته د دې مطلب بیان کړي. ښه خبره شي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دی د رسول الله نه نقل کوي. قال رسول الله وی، شهران، دو میاشتې دي، لا ینقصان، چې هغه دواړه نه کمیږي. شهران، دو میاشتې دي، لا ینقصان، چې هغه نه کمیږي. هغه دو میاشتې چې نه کمیږي، هغه کمی کمی دي. شهرا عیدن، چې هغه دو میاشتې د اختر دي. ما وی دا رمضان ته هم د اختر میاشت وایي. شهرا عیدن، چې هغه دوه میاشتې د اختر دي. تاسو به وایې هغه دوه میاشتې د اختر چې هغه نه کمیږي، هغه کم دي؟ رمضانو، یو رمضان دی، و ذوالحجه، او بل ذوالحجه ده. دا دوه میاشتې نه کمیږي. دلته هماغه سوال دی، رمضان ته د اختر میاشت ولې وویلې شوه؟ اختر خوشی پر رمضان کې نی، هغه خو د شوال میاش په پیله تاریخ باندې دی. ته دا ولی ویلی شو؟ یا خو د دې وی وجه دا ده چې خلک د اختر میاشت چې ګوري، کله ګوري؟ قبل الغروب، چې نور لا پریوتې نی، خلک میاشت ته کینی دا ګوري. او قبل الغروب چې دی، نو دا رمضان دی که نه دی؟ مدلی خلک چې دا میاشت ګوري، نو د نور د پریوتلو نه مخکې ورته خلک کینی او داسې ګوري. نو چې ګوري ورته، نو دا وخت خو لا رمضان دی که نه، چې کمې پورې نور پریوتې نی، نو رمضان دی. نو دا کتلې خلک په رمضان کې کوي، نو ځکه دې ته دغه ووي. یا دا دی چې دا د خوشحالۍ ورځ ده، خو دا خوشحالي د څه د وجې نه ده؟ خو د رمضان د وجې نه ده که نه؟ نو ځکه ورته دغه وایي د اختر میاشت. نو دوه میاشتې دي چې هغه نه کمیږي، هغه دوه میاشتې کمې دي شهرا ایدین، چې هغه دوه میاشتې د اختر دي. الکه دوه میاشتې د اختر کمې دي، یو رمضان دی او بل ذوالحجه ده. امام بخاری رحمه الله د دې د ته اوس تفسیر کوي چې څنګه دا دوه نه کمیږي. یو تفسیر د امام احمد ابن حنبل دی. ښه، امام احمد ابن حنبل هغه دا دی چې سخت کال رمضان میاش د یو کم دیر شوه، دا بزرگان نه دي اکثر دا خپوي، عوام هم اکثر دینداره خپوي چې ای ربه دا څه وشو، سخت کال خو مونږه چې دی یو کم دیر شو ورځې روژې ونیولې، کاش چې دا پوره شوې وي او پوره دیر شم نیولې وي. دا خو سخت کال دغه راغلله، یو کم دیر شو خو کمه شوه. رسول الله وایي نه، که دیر شو ورځې څونه ثواب دی چې یو کم دیر شو راغلل، په اجر او په ثواب کې دا کمیږي نه. که دیر شي هماغه ثواب، او که یو کم دیر شي هماغه ثواب. دا ملازمین نه دي، ملازمینو ته چې د تنخوا ورکې، نو که د اټایسو میاشت وي هماغه تنخوا وي، که د یو کم دیر شو وي هماغه تنخوا وي، که د دیر شو وي، که د اکتیس وي هماغه یو تنخوا ده. دقسې وروره، ته د الله بندې، که دیر شو ورځې روژې وي او که یو کم دیر شوې، سره کمې زیاتې پکې نه راځي. د دیر شو، د یو کم دیر شو یو ثواب دی. نو هغه دا دی چې این نقص رمضان، دا بل دغه کوي امام احمد صاحب بل شان وایي. هغه دا وایي په یو کال کې دا دواړه کمیږي نه. داسې نه شي کېدی چې په یو کال کې دی رمضان هم د یو کم دیر شوي او د ذوالحجې میاشت هم د یو کم دیر شوي. نه، که رمضان یو کم دیر شي، نو دغه به پوره دیر شي. دا تجربه د ذوالحجه. او که ذوالحجه د یو کم دیر شوه، نو دلته به رمضان دغه وي. دا دوه میاشتې په کال کې دواړه سره نه دغه کیږي، نه کمیږي. چې یو کمه شي بله به پوره کیږي. نوی وقال احمد بن حنبل ان نقص رمضانو، کشر کم شو رمضان، رمضان سخت کالی یو کم دیر شو، نو تم ذوالحجه دغه به پوره، ذوالحجه به پوره. و ان نقص، او کشر کم و ذوالحجه، ذوالحجه الته ذوالحجه یو کم دیر شو، نو تم رمضان، بیا به رمضان پوره. خیال ده دی دا دغه کوي امام احمد صاحب وایي دا دوه میاشتې نه کمیږي، یعنی فی سنت واحده، په یو کال کې دا دواړه. داسې نه شي کېدی چې رمضان دیم د یو کم دیر شو شي او ذوالحجه دیم د دیر شو شي. لیکن استاذ به وایي دا دغه خوند نه کوي. وقال ابوالحسن، ابوالحسن وایي کان اسحاق بن راهوی، او حضرت اسحاق بن راهوی، اسحاق بن راهوی دا د امام ترمیزی د استازان استاز دی، د امام بخاری د استازان استاز دی، لوی محدث دی. هغه تاسو ته چې ما وختي وکن، هغه دا دغه کوي چې په اجر او په ثواب کې نه کمیږي. چې د دیر شو ورځو څونه اجر او ثواب دی، د یو کم دیر شو هم دغونه دغه دی ثواب دی. یقول هغوی به وي لا ینقصانی، دا دواړه نه کمیږي فل فضیلت په اجر او په ثواب کې، ان کان تسعة و عشرین کاغه یو کم دیر شي او سلاسین یا دیر شي، چې دا دیر شو سونه اجر او ثواب دی، او مقه اجر او ثواب د چا دی؟ د یو کم دیر شو دی. خیال لري دیر ډیر دغه کوي، ځینې اکابر وایي چې نه، رمضان او ذوالحجه چې سره خپلو کې مقابله واخلې خپلو کې، نو یوه د بلې نه کمه نه ده. موږ چې کله ناکله د چا کمال یادو، وایي پلانې عالم پلانې عالم، وایي غږ یې مه کوه، د یو بل نه کم نه دی. رمضان میاش ډیر لوی اجر او ثوابونه دي پکې، ځکه چې روجی دي پکې کنه. خو ګورې ذوالحجې میاش هم څه معمولي نه ده، او خاص کار دا مخکینۍ لس ورځې. تاسو به وایې په ذوالحجې کې څه دي؟ په ذوالحجې کې احکام د حج دي کنه، دا عرفات کله وي، او دا مینا کله وي، او دا جمرې کله وي. د دې وجه نه بعضې خلک وایي دا دوه میاشتې چې سره خپلو کې مقابله والی، نو رمضان خو رمضان دی، خو ګورې ذوالحجه هم دغه د ذوالحجه ده، سره خپلو کې دا سره یو بل نه کم نه دي. زیباسته.